Hello. Siinä. Tämä lähetä kyttiä alunni. Lähetä kyttiä, mä ajattelen minun mälkäistä. Ai, te juu valakin näkään. Tämä, miksi tiivistek, näin vai mä oon saas? Minä mä oon saa tiivisti. Akku juu. Niin, miksi sinä aikoit omat juksukat, mamma? No niin, miksi siis lähetä kyttiä muuna, mä kun minä jäät valakin, mä akku. Oot se, että vastaan virago, mä ei minne saa, kun minä sinä aikoit omat juksukat. No ei ole, miksi näin jo. Mennyt odottaa. 150 szállat. 150 szállat. Hányszor hozottam már? Itti háromszor. Egy, kettő, mikor kint voltam, meg előtte. Ezelőtte tudod, mikor hoztak, akkor csak nagyon keveseket, 20-30 szállakat hozott csak. Ha most mit csináljak? Attila szerint mi nem mondtam le, aki máma odajött, hogy kő neki virág. Mi nem azt mondtam, hogy nincs tovább virág. Te szerinted is azt kellett volna tennem? Hát én nem értek hozzá válni. Ha lemondom, az többet nem jön oda virágé, nem? Hát, biztos. Hát akkor. De ne essen beli. Majd lassan megcsinálgatom azt, alleluja, nem? Tehát, hát, van hozzá, akkor... Mi van hozzá? Buxus. Van. Páprány. Szúró, szarom, minden van. Magóni. Ja. Hát, és akkor most lassan... Akkor egy kivágatod máskülönben. Hát igen, máskülönben úgyse bírnám. Most lassan. Neki fogtam azt, akkor lassan meg lesz ez is. Így basztak vele. Ez van, az kész. Mesítés valamit? Hát én nem tudok mit mesélni. Mint hogy hívják? Délután pihentünk egy kicsikét, akkor... Már rád fért. Megedettük a jószágunk nagy banda jószágot. Hát, elég nagy banda. Hogy tud a betyár is csahóni, mikor rájön, nem? Még aztán egész nap alszik. Most már bent a házában nem kifeti el magát. De. Hűvösebb van, mi? Hát. Ja. Hát nem baj. Ők egy iszónap. Mi? Iszónap? Hát megyek. Egy jó párnak kikül. És egy jó pár kint rendőltem meg a csokrot, érted, hogy de éppen mondom az Attilának, megcsinálom én azt máma itten, hogy ne kelljen hónap rég olyan hatalmas sokat kapkodni, nem? Ez biztos. Most lefogtam, kerestem egy széket, azt, amit te csináltál, széket. Kiültem ide, édesanyám, ahol van a csap, és üve dolgozok, mert nem bírok állni, úgy látszik most már elég volt. Hát de jó van, hát jó főköllőtös az akkorta, nem? Fővettem a gyönyörű szép nagy mellényemet, amit te horgóltál, kérlek. Olyan jó melegen tartsa a derekamat, mindenemet, hogy csak na. Na. Jó, van fölötte másik, vagy aztán van másik blúz is, meg minden, de azt alulra fővettem, hogy az jó, meleg. Ez biztos. Tudod azt, amit te kötöttél nekem, az a téli jó, mellé. Aha. Főveszem majd a plusz fogba, ha? Az jó, fogja. De hát most mit csináljak? Hideg van, hogy tudod, itt a nagy ajtó nincsen, és akkor csak jön be a hideg, meg minden, de... Igen. De akkor sem vagyok kint a szabad ég alatt, nem? Hát igen. Majd összetakarítok én aztán itten, és akkor... be lesz fejezve, nem? De. Éppen mondtam a szalmának, hogy na, most már nem sok. Hát ő neki majd csak eztán kezdődik a többi. Nekem lehet, hogy nem sok van már hátra, de ő neki még csak most kezdődik. Most kezdte, láttam én, hogy ott vannak ki, mi a csodázva, a beültetve ilyen nagyobb ládaszerűségbe, olyan, ezt tudod, mint a fekete, amit ki van osztozva. abba bele vannak ütetve neki a jósok, ez a kankalin, ki van már kelve, van neki 3 vagy 4 kis levele, és azt rakják át cserepekbe. Na. Nem kankalin az, hanem primula. Hát én mindegy. Így is úgy. Kankalin az a vadon termő, hogy hívják, primula. De ugyanaz a formája neki, csak hát nem eszíti ezt formába. Így van. Tudod, és miről beszélek rögtön, nem? Hát igen. Na, azt csinálják majd. Na jó, mert akkor tudom, hogy jó vagytok, rendben minden akkor. Jó vagyok. Aprítom tovább, édesanyám, jó? Igen. Jó. Na, édesanyám, akkor jó éjszakát. Igen, jó éjtalod, jó. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia, szia. Jó éjszakát. Jó éjszakát.